Book 2 7 Skaičiai Aš skaičiuoju 1, 2, 3 1, 2, 3 Aš skaičiuoju iki trijų. Aš skaičiuoju toliau. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Aš skaičiuoju. Tu skaičiuoji. Jis skaičiuoja. 1, 1. 1, 1. 2, 2. 2, 2. 3, 3. 3, 3. 4, 4. 4, 4. 5, 5. 5, 5. 6, 6. 6, 6. 7, 7. 7, 7. 8, 8. 8, 8. 9, 9. 9, 9.